ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى. عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى. في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى. عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وادر استيال برنامج كدعوين كدنيدا ومالين كستمر كالغرهب وجمعها أتكر قيستان إذا عاد إسلامي الفرقان وتضبط بش شوال سنة تكون أفر بقل فرتني شان تهجري ذا qodobada maanta maanta talaada barnaamijkan idinku soo gudbin doono waxaa ka mid ah dagaalada iyo duqeymaha jiida Gaza oo galay maalinkii 193aad oo xiriir ah dowladaha ku bahoobay ururka G7 oo cunqabateyn hor leh ku soo rogay dowladda Shiicada ee Iran dhakhaatiir Kenyati ah oo dhigay dibadbaxyo ka dhana dowladda Kenya Ruushka oo weerar afka ah ku qaaday qaramada midoobay iyo sanad kadib dagaalka Suudaan waa sidee xaaladda dalka gabadfarlo intee le'eg ayayna ku kaceen dhinacyada wali dagaalamaya qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida. فسبحان الذي أسرى. عرفت الله وهجاك قدبداس oo idil wad dhageysan doontaan insha Allah inuu ku horeeyo qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalada iyo duqeymaha jiida Gaza ayaa galay maalinkii 193aad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyay waxayna la socodsiinayaa walaalkeen Cabdiraxmaan Badr. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal ku soo dhawaada xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha ugu deejiida Gaza waxaan maanta oo talaada kuna beegan maalinkii 193aad oo xiriir ah aan warbixinteena ku soo gudbin doonaa xasuuqyada uu darnooyay ugu dukeegisteen magaalada Gaza iyo telefishinka Aljazeera oo shaaca ka qaaday xasuuq jamaaciya oo ay geysteen Yahuuda intii ay go'doonka ku hayeen isbitaalka caafimaadka Ashifa. Diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuuda waxay si isdaba jooga duqeymo xoogan uga wadaan deegaanada ay ka kooban tahay marinka Gaza, waxaana duqeymo saacadii tagay ka dhacay gudaha qidaaca Gaza ku shiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale waadu badan. Duqeyn xoogan oo ay ciidamada Yahuuda ka fuliyeen mandiqada Tal Sultan ee galbeedka magaalada Rafax waxaa ku shiiday 4 caruur oo reer Falastiin ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale. Sidoo kale waxa ay Yahuudu duqeyeen guryo ku yaala mandiqadaha kala ah Az-Zuhur iyo mandiqada Al-Qarba oo dhacda waqooyi bari magaalada Rafax, waxaana duqeymahaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac tirabeela. Diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuuda waxay sidoo kale magaalooyinka qaar ku daadiyeen maadooyin sunnah oo dhibaya dadka, balse lama soo sheegin wax khasaara oo ay geysatay suntaasi. Arrintan ayaana mid bannaan ka soo dhigaysa cadowtooyada Yahuuda ee kula kacaysa maatida ku sugan marinka Gaza ee aan naftooda difaaci karin. Muqayimka Nusayraad ee bartamaha jiida Gaza ayaa ka mid ah meelaha saacadihii tagay sida weyn ay u duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuuda, waxaana duqeymay isxigxiga oo halkaasi ka dhacay ku shiiday 6 ruux halka ay ku dhaawacmeen 30 kale, iyagoo dhanka kale burburiyay guryo badan oo ku yaala mandiqadaha kala ah Zahra iyo mandiqada dhacda waqooyi bari Muqayimka. Sidoo kale Muqayimka Jabaliya, gaar ahaan masjidka Shuhada ul Faquura, waxay halkaa ka geysteen ciidamada Yahuuda duqeyn xoogan, waxaana halkaa ku shiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale waadu fara badan. Waxaanu burbur baaxad weyn soo gaaray masjidkii la beegsaday. Kooxaha ka shaqeeya gurmadka degdegana waxa u suura gashay إن أي داواعي يشهد بدن كسو ساران بربر كدغحان توستودا قوش شعب بها او دبو قصو اللابتي قروغودا حلي يهالكا كبركعين أي عيدما دي يهود الله بكسدان دوقين حوغن كدب مركي قدها او غلان قروغودا دوقين تانا يانا سببتين او قروغا دب حوغن وككعو هالكاسنا يكوشيدان قاربادان وكمي دا قوسكي هالكا اي داواعمين كوكالي وزارة دا عفماد كاي مارين كغزا واركسو بحي وحالا وشاقين عيدما دي يهود دا اي ساعدية تاقي كوكعين إن كبادان سيديد حسوق أو حشلما بادان وحان حسوقيو داسي كوشي داي داد غاريا لحدان يسيديد روح خالك اي كودا وعمين ساقاشني لحكالي دين عكالي تلفشن كالجزيرا يا باي موقال نحدن لو موجين يا عدو تويد يهود دايو قابت دادك مسلمين تا يكونو المقالة دا غزة وحان موقال كالغوصو باندقا يا حسوق اي عيدما دي يهود داو قيستين قار كامي دابوكا نادي كوجريس بتالك عافمات كاشفا wariyashii iyo goobjoogayaasha ayaa waxay sheegayaan in markii ay ciidamada yuhuuddu xuq ku soo galeen xarunta Shifa maalmo xidhiidhna ay halkaas gumaad arxan darra ka wadeen ayaa waxay qolka bukaanada ku jira kala soo bixin qaar kamid ah bukaanada iyo isku jira dumar iyo carruur yar yar banaanka isbitaalka ay nagu geysteen toogasho kadib markii ay geerida ku hubsadeen dhamaan bukaanada ay kala soo bixin isbitaalada ayaa waxay u qoodeen xabal wadareed ay ku qarinayaan xasuuq argagaxalaha ay geysteen iyagu aan xabasha si wanaagsan u duugin muqaal laga soo duubay goobta oo xasuuqa ka dhacay ayaa waxa lagu arkay shuhada muslimiinna way arado cuntay iyagu aan la aqoonsan karin waxay sheegeen kooxa ka shaqeeya gurmadka degdega in ay heleen 9 kamid ah shuhadada halka ay kuwa kalena ay ku hawlan yihiin baaritaankooda waxana laga cabsi qaba in yahuuda ay beegsato dadkan ku hawlan baarista shuhadada ay xasuuqeen ciidamada arxan ka daran ee yahuuda xogga qarsoon oo soo baxay ayaa sheegaya إن عيدامد يهود دي حسوق ميدان لم يدايك جيستين اسبتالك كمال عدوان ديغان كبيت اللهية وحاين دادك قار كواسيين يغو داو عيقبا تانية دوباد يكتوبر سند كي تغي وحاي يهود دي حسوقية يدوقيمو بربرونا كي جيستين ديغان دي يمغالوين كي كالدوان يمانيك غزا وحان الدوقيما سيكو شيري كونا داو عمي كمانان شعبا وانهو بيسنين بدن كودون ييهن دوماري عرور waxayna wasaaradda caafimaadka ee marinka gaza tirakoobkii ugu dambeeyay ku sheegtay in tirada shuhadada maraysa in ka badan 3797 ruux oo shuhado ah una badan dumar iyo caruur iyo dhaawac in ka badan 7465 qofood afayeenka wasaaradda caafimaadka ee qidaaca gaza dr ashraf alqudra waxa uu mar u telefishinka aljazeera la hadlay sheegay in 17 Oktoobar ay ciidamada gumeystay ay ugu dagisteen xasuuqiye gaariya 3045 xasuuq kuwaas oo galaaftay nolosha kumanaan falastiiniyiin ah shaqaale caafimaad suxufiyiin iyo samafalyaal وهجاك برنامج كذا عدو ينكد نداء يا دولي دقي سنة إنسان إذا عادي سلامي قال فرقان أيون إذا كذي ما نجا مركنا واحد كسر واتان وركي ودم بيا عالم كا وحسوج يدنا جا ولكن محمد شق علي ما حد سند ولا الكا دقي استيال كسر وادا وركي ودم بيا عالم كا قط بدا ما أنت لينك وصل ديارنا وحاكم دا ودا مدا جي سبنا يا عنقبتي نهر لك سر حكومة الشيعة ده إيران كذا المركي ويرك قاضي يهود حاق دين تا dowladaha ku buhobay ururka G7 ayaa go'doon culus ku soo rogay xukuumadda Shiicada ee Iran kadib markii weerar sawaariikh iyo diyaarado drone ah loo adeegsaday ku qaaday maamulka Yahuuda aqalka Kongareeska Mareykanka iyo G7 waxay qabteen kulan dhanka telefoonka ah oo u dhaxay dowladaha ku midoobay ururka waxayna shaaciyeen in jawaab ku haboon laga bixin doono weerarka Iran dunida inteeda badan maanta waxay garab taagan tahay Yahuuda ay yiri afayaanka golaha amniga qaranka Mareykanka ninka lagu magacaabo John Kirby ururka isku magacaabay G7 waxay ku mideysan yihiin 7 dowladood waxayna kala yihiin Mareykanka, Japan, Jarmalka, Ingiriiska, Faransiiska, Kanada iyo Talyaaniga. Sidoo kale dowladahan ayaa waxa gadaal ka taageeraya midowga Yurub. Bayaan si wada jir ah u soo saareen dalalka ku midoobay G7 ayaa si kulul uga hadlay oo cambaareeyay weerarkii masraxiyadda ahaa ee dhawaan lagu qaaday kayaanka dulmiga badan ee Yahuuda xaqdiinta. Waxaan u muujinaynaa wada jirkeena iyo taageerada yada buuxda aan siinayno Israa'iil iyo dadkeeda. Waxaan dib u xaqiijinaynaa sidii ay nooga go'an tahay amnigeeda ayaa lagu yiri bayaanka Iran waxay u sii dhaqaaqday qalqalgelinta gobolka waxayna halis ugu jirtaa inay kiciso xaaladaha gobolka aan la xakameyn karin tan waa in laga fogaadaa ayaa sidoo kale bayaanka lagu yiri madaxda dalalka ku midoobay G7 ayaa u goondeeyay Iran waxayna ku hanjabeen inay sii wadi doonaan go'doonka ay ku soo rogeen waxaan ka dalbanay Iran iyo xulufadeeda inay joojiyaan weeraradooda waxaan diyaar u nahay inaan qaadno talaabo waliba oo dheeri ah haddii aan uga jawaabno hindisiyaal kale oo xasiloon dar ah ayaa lagu yiri bayaanka isku imaatankan ay soo xaadireen dalalka la magacaabay G7 ayaa waxa shir gudoominay ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga ilaa iyo haatan wax waraa kama soo bixin dhanka dawladda shiicada ah Iran kuna saabsan go'doominta ay ku soo rogeen dalalka ku midaysan G7 weerarka ay qaaday xukuumadda shiicada ah Iran laguna tilmaamay inuu masraxiyad isaga eg yahay laguna dhuftay meelo aanay ciidamada Yahuuda iyo shacabka ku sugnayn ayay dawladda Iran ku wargelisay Mareykanka waana loo fasaxay geeska ka dhaqaatiir caafimaad ayaa diwad bax ka dhana dawladda Kenya ka dhigay Eldoront dhaqaatiirta caafimaadka ee ka howlgalay ismaamulka Eldoront ee dalka Kenya ayaa shalay osnin ahayd waxay isku soo baxeen wadooyinka magaalada taas oo qayb ka ah shaqo joojin socota oo ay ku dhawaaqeen bahda caafimaadku dibad bax ka dhacay wadooyinka Eldoront waxa uu hoggaaminayay mas'uuliyiin ka tirsan KMBDU waxaa sidoo kale gudoomiyaha laanta Dr. Kumonzi Muliz sawiro lagu baahiyay mareega internetka ayaa muujinaya dhaqaatiirka kala socda isbitaalka Moi Teaching and the Referral Hospital isbitaalka magaalada iyo xarumaha kale ee caafimaadka ismaamulka Eldoront sawirada waxaa ka soo muuqanaya saraakiil caafimaad iyo kalkaaliyeyaal ka socda isbitaalka gobolka kuwaas oo ka gudoodsan talaabooyin ay saluugeen oo ay kala kulmeen dawladda Kenya waxaan ku sugnaan doonaa wadooyinka ilaa dawladda ka fulinayso dalabaadkeena waxaa sidaas warbaahinta ku yiri Dr. Muli Ai Dr. Muli oo hadalkiisa sii wataa ee Carabka ku dhuftay in baahidooda ugu weyn ay tahay fulinta heshiiskii 2017-kii ay la galeen dawladda Kenya kaasoo dib u dhacay taasna keentay gadoodka bahda caafimaadka shaqo joojinta ay ku dhawaaqeen dhaqaatiirta caafimaadka ayaa la warinayaa inay socoto 2 bilood oo xariir ah taasoo curyaamisay inta badan isbitaalada ku yaala gudaha dalka Kenya ugu dambeyntii Ruushka ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku tilmaamay 2 wajiiliyaal iyo munaafiqiin xukuumadda Moscow ayaa si kulul uga hadashay kulankii ay yeesheen golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ku saabsanaa weerarkii lagu qaday Yahuudda shiicada Iranna fulisay Ruushka ayaa sheegay in munaafiqiin iyo 2 wajiiliyaal ay yihiin qaramada midoobay maadaama aysan ka hadlin weerarkii kayaanka sahyuuniga ah uu ku qaaday qunsuliyadda Iran ay ku leedahay magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya waa sida uu Ruushka ku doodayay xilli ay cambaareynayaan weerarka lagu qaaday Yahuuda waxaa laga rabay in sidaan oo kale uga cambaareeyaan weerarkii lagu qaaday qunsuliyadda Iran ay ku leedahay magaalada Dimashq ee caasimadda waddanka Suuriya laguna laayay saraakiisha kacaanka Iran ayay tiri xukuumadda Moscow oo dagaal adag kala dhaxeeya dowladaha reer galbeedka warka soo baxay wakiilka u fadhiya Ruushka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu yiri horey ayaan uga dignay waxa dhacay waxaan iri golaha ammaanka ha cambaareeyo weerarka qunsuliyadda waa laga aamusay waxa hadda dhacay reer galbeedka hadii ay qaadi lahaayeen sidaan way ka duwanaan lahayd waxaan maanta ku arkayna golaha ammaanka waa munaafiqnimo iyo 2 wajiiliyaal waana wax laga xishoodo ayuu yiri wasiirka Ruushka u jooga golaha ammaanka ee qaramada midoobay dawladaha reer galbeedka ayaa si weyn u cambaareeyay weerarkii argagaxgeliyay kayaanka sahyuuniga ee fulisay xukuumadda shiicada ah ee Iran reer galbeedka ayaa si weyn u cambaareeyay weerarka lagu qaaday Yahuuda taagta daran maadaama Yahuuda yihiin caruurta ay barbaariyaan reer galbeedka dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wararkii ugu dambeeyay caalamka aan dib idinku ugu celiyo walaalka Salmaan Axmed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka dhacdooyinka dunida في جسري عرفت الله الأنهار إذ تجري سبحان الله الذي أسرى عرفت الله في نفسي وهجاك sanad kadib dagaalka Suudaan waa sidee xaaladda dalka gabad fallaynta leeg ayayna ku kaceen dhinacyada wali dagaalamaya warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkin Zakariya Umar sanad ayaa ka soo wareegtay dagaalka sokeeye ee ka holcaya dalka Suudaan kaas oo dhaxmaraya kooxda RSF oo hoggaaminaya Daqlo iyo militariga Suudaan ee uu horkacayo Cabdi Fitaax Al-Burhan generaalka Afgambiga kula wareegay talada wadankaasi wuxuu dagaalkani horseeday dhimashada kumanaan ruux iyo dhaawac tiro intaas ka badan iyadoona ay inta dheer tahay in malaayiin dad ah ay ka barakaceen guryahooda isla markaana xaalad darxuma ah ay ku haysato gudaha wadanka iyo dalalka dariska ah warbixintan waxaynu ku soo gudbin doonaa si guud dagaalka ka socda Suudaan iyo natiijada ka dhalatay innago isdultaagi doono tasalsulka dhacdooyinkan tan iyo markii ay bilaabatay colaadan halkeysay reer Suudaan abriil 2023kii ciidamada militariga Suudaan ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ay jirto halis ku aadan in dagaal uu ka qarxo dalka maadaama kooxda RSF ay qorsheynayso dagaal ka dhana ah militariga laba maalin kadib bayaankaas dagaalka ayaa qarxay abriil kumanaan ruux ayaa ka barakacay magaalada caasimada ah ee Khartoum kadib markii ay magaaladu ka bilowdeen duqeymo iyo dagaal culus diblomaasiyiinta safaaradaha dalka ku yaala ayaa bilaabay inay si degdeg ah u gaaraan garoomada diyaaradaha May 2023kii dhinacyada dagaalamaya ayaa gaaray heshiis xabad joojin 20 maalin ah oo soconaya muddo 7 ah waxaana heshiiskaasi uu ahaa kii ugu horeeyay oo ay garwadeen ka ahaayeen Al Saud iyo Mareykanka kadib markii uu kulan ka dhacay magaalada Jidda laakiin ma noqon heshiiskaasi mid dhaqan gala July 2023kii baaxadda dagaalka Suudaan ayaa sii baahay isagoona gaaray gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan halkaasna waxaa bilihii xigay la wareegay qayb ka mid ah kooxda RSF ama daacmu sariic December 2023kii qaramada midoobay ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in 30 milyan oo reer Suudaan ah kuwaas oo ka dhigan 3 meelood hal meel guud ahaan dadka ku dhaqan dalkaasi ay wajahayaan xaalad macluul ah xaaladuna ay sii kordheyso maadaama aanu jirin rajo iyo ifafaala muujinayo in dagaalka uu soo afjarmo December 2023kii ciidamada militariga Suudaan ayaa isaga baxay magaalada Wadulmadan oo xarun u ahayd gobolka Al Jazeera halkaasna waxaa la wareegay maleeshiyaadka RSF tani oo ka dhigan in Darfur Karamaan iyo qayb ka mid ah Khartoum ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka ka amar qaata dagaal oogay Xamiita isla xilligaasi qaramada midoobay ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in dhinacyada dagaalamaya ay ku kaceen gabad falla ka dhan ah dadka kuwaas oo isugu jira toogasho bareer ah iyo kufsi ka dhan ah haweenka muslimaadka iyo dhaca hantida dadweynaha May 2024kii ciidamada Suudaan ayaa ku dhawaaqay inay la wareegeen xaruntii warbaahinta ee magaalada Umm Darman tani oo lagu tilmaamay taxadumkii ama horumarkii ugu weynaa ee ay militarigu sameeyeen waxaana ay warbaahintu xilligaasi sheegtay inay adeegsanayeen diyaarada daroonis ah oo Iran ay farsameysay bishii abriil 2024ka dagaalka Suudaan ayaa ku sii fiday deegaanka Horle isagoona gaaray gobolka beeraha iyo tacabka ku caanka ah ee Al-Qadarif halkaas oo dadka ku nool sanadka uu dagaalka socday ay ku noolaayeen amni ayna ku barakaceen in ka badan 1 million oo qof bilooyin dagaal ah kadib inta badan xaafadaha magaalada Al Khartoum ee caasimada Suudaan waxa ay isku bedeleen saaxadaha wanaya oo dadku ay ka barakaceen magaalada ayaana waxa ka barakacay 19,000 oo kamid ah dadkii deganaa guryaha hawanaya iyo kuwa burbursan ayaana ka tarjumaya qisaska xanuunka badan ee ka dhashay dagaalada halkaasii ka socda sanad kadib dagaalka Suudaan waxa lagu qasaaray lacag dhan balaayin dollar waxana xirmay ama burburay warshado badan xaruma ganacsi oo udba dhaxaad u ahaa nolosha dadka taas oo keentay in malaayiin ruux oo reer Suudaan ay waayaan wasaailkii ay noloshooda u kaashanayeen kumanaan dhismayaal ah oo ay ku jiraan xarumihii dawladda ayaa hadda ah kuwa dumay magaalada ayaana ka tarjumaysa inay tahay saaxad dagaal welina ay iska hor imaadiyo ka dhacayaan walow aan ahayn xaddigii bilowga ka hor ku socday dagaalka malaamixda iyo qaabkii ay u ekeed xaafadda ash-shuhada ee Umm Darman ee magaalada Khartoum ayaa gabi ahaanba isbedelay maadaama sanado xiriir ah ay xarumo ciidan ku lahaayeen maleeshiyaadka kooxda RSF taas oo keentay inay bartilmaameed u noqdaan diyaaradaha militariga iyo taangiyadooda inkastoo xaafaddu ahayd mid aad u qurux badan kuna yaalaan dhismayaal taariikhi ah waxa ay hadda isku bedeleen raadad burburay laakiin asalkoodii wali aanu baabi'in sawirrada iyo muuqaalada ayaana ka tarjumaya dagaalada adag ee xaafaddu ay martigelisay xaafadda ayaa magaca shuhadada ka qaadatay macrakad weyn oo sanadkii 1898 ku dhaxmartay muslimiinta Suudaan iyo ciidanka Ingiriiska waxana sanadkan ay u ahayd xilliyo adag dagaalka ka dhacay ee Cuslaa ayaana ilaa iyo hadda la ogeyn tirada rasmiga ah ee ku dhimatay dadka qaar ee xaafadda ash-shuhada waxa ay tilmaamayaan in xaafadu ay ahayd goob muhiim u ah kooxda RSF guriya ku yaalana ay ku qarsanayeen gawaarida dagaalka ay wataan si aysan u beegsan diyaaradaha militariga muqaalada burburka gawaarada yaala dhismiyaasha duusan hareerahooda ayaana xoojinaya sheekadan fiilooyinka dabka sida ayaana jarmay intooda badan taas oo qayb ka ah in adeegii aasaasiga ah ee xaafadda iyo guud ahaan magaalada Khartoum ay waxyeelo soo gaartay maleeshiyaadka RSF ee boobka iyo dhaca ku caanka ah ayaa gudaha u galay guryaha ku yaala magaalada si gaar ah goobaha ay degan yihiin shakhsiyaadka caanka ah siyaasiyiinta ganacsatada iyo hormoodka bulshada halkaas oo ay ka qaateen wax waliba oo qaali ah oo yaalay meelaha ay galeen isla markaana ay boobeen waxaa ka mid ahaa gurigii madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Jacfar An-Namiri iyagoo burburiyay alaabtii taalay guriga kana qaatay wixii qiimo ku fadhiyay burburka xarumaha isbitaalada iyo goobaha waxbarashada ayaa ah astaanta koowaad ee Umm Durman oo ka mid ah magaalada Al-Khartoum halkii ay ahaayeen goobo muhiim u ah bukaanka iyo dadka cilmi doonka ah marti gelinayay waxa ay hadda noqdeen hoyiga bisadaha iyo eeyaha sida ay sawirada muujinayaan isbitaalka Umm Durman ee Nilul Azraq iyo isbitaalada kale ayaa dhulka la simay isla markaana la burburiyay sababo ku aadan duqeymaha aan kala sooc lahayn ee deegaanadaasi marti geliyeen kuwaas oo badankood ay adeegsanayeen ciidamada militariga ee Suudaan wasaaradda caafimaadka ee Suudaan ayaa qiimeyn hordhac ah oo ay ka sameysay burburka isbitaalada caafimaadka waxa ay ku sheegtay in lagu qiimeyn karo $12 billion taas oo muujinaysa xaddiga duqeymaha ay lahaayeen marka laga hadlayo suuqyada ganacsiga ee ku yaala Umm Durman waxa intooda badan ay noqdeen kuwa dunsan oo baabaasan suuqii ugu weynaa ee magaalada oo ahaa mid laga ganacsado lagana helo badeecadaha kala duwan ee caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ayaa hadda ah inay adag tahay inuu aqoonsado qofkii horey u garanayay wixii alaab qaali ahaa yaalay ayaa la boobay kadib markii ay maleeshiyaadka hubaysan iyo dhinacyada isdiidan ay halkaasi ku dagaalameen meelaha sida daran loo dhacay waxaa ka mid ah qaybta dahabka ee suuqa Umm Durman mid ka mid ah raadadka culus ee dagaalka uu sababay waa iyadoo ay adag tahay in dadka lagu aaso goobihii loogu talagalay ee qabuuraha tani waxay keentay in la aasaaso qabuuro ku meel gaar ah oo xitaa qaarkood ka qodan xaafadaha iyo guryaha dhaxdooda maadaama dadka ay ku adag tahay in ay meedkooda aastaan ama ay ugu yaraan deegaanada isaga gudbaan waxaa badatay sida ay warbixinadu tilmaamayaan in la aaso meed aan eheladooda la aqoonsan dad badan ayaa la aasan eheladooda rajana aan ka qabin inay helaan waxaana suuragal ah in dadka ay raadinayaan ay waa horaba dhinteen tani waa xaaladda dhabta ah ee Suudaan sanada kadib dagaalka walina ma muuqato rajo ah inuu soo afjarmo dhinacyada ayaana isku biratumanaya iyadoona mid waliba kan kale ugu goodinayo kuna hanjabayo inuu soo afjarayo waxaana kala taageerayo dhinacyada dibadda ah oo aan wanaag iyo khayr midna la rabin reer Suudaan ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وحوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق قدهاني تاسيان كسو أفميرينا برنامج كدعدوين كدوني ذا وحانوم هادعليننا الله سبحانه وتعالى ثم ولا لها برنامج كان غلاق يبقى ليو لقيستياشينا انتان كوكل مينو برنامج كان مدلم ذا وحان ذنكو دافينا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي النجوى وفي نفع التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله.